ณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะวันนี้บีจะมาพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์ในทรัพย์ของแผ่นดินค่ะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวล่วงลักลอบเข้าไปขุดทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนทรัพย์โบราณเหล่านี้นะคะก็คือสมบัติต้องห้ามของพระมหากษัตริย์ที่เชื่อกันว่ามักจะมีคำสาปแล้วก็มีผู้ที่เฝ้าในนามของปู่โสมซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณเจ้าของสมบัตินั้นหรือว่าเป็นข้าทาสบริวารที่คอยเฝ้าแต่ว่าบางแห่งนะคะอย่างโบราณสถานร้างในเขตพระราชวังโบราณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่นักโบราณคดีค่ะว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณนักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือโบราณสถานวัดราชบูรณะแหล่งกรุสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาตามประวัติวัดราชบูรณะแห่งนี้นะคะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช1967สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ก็คือเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันเพื่อแย่งสิทธิ์การครองบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาจนถึงแก่พิราลัยบนคอช้างทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงขึ้นครองราชต่อแล้วก็ได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เจดีย์คู่ทั้งสองนี้ก็ได้หักพังลงมาเหลือเพียงฐานแล้วก็เป็นสถานที่ที่เคยปรากฏร่างของวิญญาณนักรบโบราณตนหนึ่งซึ่งบีจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะภายในวัดราชบูรณะมีสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปรางซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกแล้วก็พระปางองค์นี้ค่ะเป็นต้นเรื่องที่มาแห่งอาถรรพ์ต่างๆนานาจากผู้ที่บุกรุกลักลอบเข้าไปขุดสมบัติโดยเมื่อปี2499กรมศิลปากรก็ได้เริ่มทำการสำรวจเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขณะที่กำลังรอบูรณะในตอนค่ำของวันที่25กันยายนปี2500พระปรางแห่งนี้ก็ถูกกลุ่มคนจำนวนมากค่ะลักลอบเจาะเข้าไปถึงปรางด้านในเพื่อค้นหาสมบัติซึ่งก็มีจำนวนมากแล้วก็ยังประเมินค่ามิได้โดยเฉพาะสมบัติส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์ทำด้วยทองคำแล้วก็อัญมณีมีค่าไม่ว่าจะเป็นพระแสงทองคำมหามงกุฎมงกุฎพระราชินีเรือหงทองคำราชรถม้าเทียมทองคำแหวนทองคำม่านทองคำจอกทองคำประดับทับทิมบรรยากาศขณะลงมือขุดนะคะก็มีเขาลางของอาถรรพ์เริ่มปรากฏโดยนักขุดคนหนึ่งในทีมได้เปิดเผยค่ะว่าขณะเริ่มขุดฟ้าก็ร้องลมพัดแรงแต่ไม่มีใครสนใจเมื่อเอาสมบัติออกมาวางไว้ที่นอกองค์ปรางก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระแสงขันสีชัยคือเกิดแสงคล้ายกับหิ่งห้อยสว่างวาบหลายครั้งกับพระแสงนั้นแล้วก็ภายหลังยังเกิดอาถรรพ์สิ่งเลวร้ายกับผู้ลักลอบขุดคนอื่นๆอีกโดยส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนบ้าสติฟั่นเฟือนประสบเคราะห์กรรมไม่สิ้นสุดชีวิตมีแต่ตกอับหมดเนื้อหมดตัวบางคนเนี่ยค่ะถึงกับเอาเครื่องทรงของกษัตริย์มาสวมแล้วก็ถือพระแสงดาบออกไปรำที่ตลาดหัวรอส่วนเครื่องทองคำที่นำไปขายที่ร้านขายทองในตลาดนะคะก็ปรากฏว่าในสมัยต่อมาร้านทองแห่งนั้นก็ถูกไฟไหม้จุดจบที่น่ากลัวของผู้ลักลอบขุดกรุสมบัติวัดราชบูรณะทั้งหมดนี้หลายคนก็เชื่อค่ะว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะอาถรรพ์ที่เกิดจากการสาปแช่งของเจ้าของสมบัตินั่นเองและนอกจากอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ลักลอบขุดสมบัติแล้วเรื่องของวิญญาณค่ะก็มีผู้พบเห็นอยู่เรื่อยเรื่องนี้เล่าโดยอดีตนักโบราณคดีท่านหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อนะคะซึ่งในอดีตท่านก็เคยมีหน้าที่สำรวจแล้วก็ขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่บริเวณวัดราชบูรณะแห่งนี้แล้วก็เคยเจอดีที่หน้าวัดมาแล้วค่ะนักโบราณคดีท่านนี้นะคะได้เล่าว่าคืนหนึ่งเมื่อเสร็จงานจากการสำรวจก็พากันออกไปหาอะไรกินกับทีมงานที่ตลาดเจ้าพรหมในตัวเมืองอยุธยาและเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็จะกลับที่พักที่คุ้มขุนแผนค่ะขากลับก็เลยเหมารถตุ๊กๆรับจ้างมาส่งขณะที่รถวิ่งมาถึงบริเวณวงเวียนที่มีเจดีย์เหลือเพียงฐานตำแหน่งที่ชนช้างของเจ้าอ้ายแล้วก็เจ้ายี่ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าวัดราชบูรณะทันทีที่มาถึงบริเวณดังกล่าวนะคะรถตุ๊กๆที่วิ่งมาดีๆค่ะก็หยุดลงกระทันหัน คนขับเนี่ยถึงกับต้องเบรกจนตัวโก่งเพราะว่ามีบุรุษลึกลับไปยืนขวางอยู่กลางถนนทำให้คนขับแสดงอาการฉุนเฉียวด่าทอต่อว่าไปหลายคำโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตบุรุษผู้นั้นได้ชัดเจนเพราะว่าเป็นเวลาดึกแล้วนะคะแสงไฟริมถนนก็ค่อนข้างสลัวแต่ว่าพอเริ่มปรับสายตาให้ชินกับความมืดได้ภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าแล้วทำให้ต้องอ้าปากค้างนั่นก็คือร่างล่ำสันสูงใหญ่ของนักรบโบราณสวมหมวกทรงประพาสเสื้อแขนยาวจรดข้อมือมีทับทรวงกลางอกนุ่งจงกระเบนแบบถกเขมรทับกางเกงสีเดียวกันมีดาบโบราณ2เล่มคาดเฉียงบนร่างท่อนบนสภาพใบหน้านักรบโบราณที่ทุกคนเห็นแล้วยิ่งทำให้ตื่นตะลึงค่ะนั่นคือใบหน้าซีกหนึ่งที่ฉ่ำเยิ้มไปด้วยเลือดไปด้วยหนองแถมเนื้อหนังทำท่าจะแบะหลุดออกมาส่งกลิ่นเหม็นสาบสางไปทั่วบริเวณท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของนักโบราณคดีแล้วก็ลูกทีมที่ต้องยืนตัวแข็งขนลุกสู้เป็นครู่ใหญ่สักพักหนึ่งร่างของนักรบโบราณก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาและเมื่อพอทุกคนมีสติค่ะก็วิ่งอ้าวเพื่อให้พ้นจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดสุดท้ายก็มานั่งถกกันนะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็พอคาดคะเนได้จากเครื่องทรงที่แต่งว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้มีศักดิ์สูงซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครที่น่าสงสารก็คือจนป่านนี้ทำไมวิญญาณยังไม่ไปเกิดและต้องติดอยู่สถานที่แห่งนี้อีกนานแค่ไหนนะคะในความเป็นจริงนะคะเคยสอบถามจากผู้รู้ค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิท่านก็เคยบอกว่ายังมีวิญญาณชาวกรุงศรีอยุธยาอีกหลายหมื่นดวงนะที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่ที่เสียชีวิตเมื่อครั้งกรุงแตกเพราะว่าความที่ยังหวงแหนแล้วก็ความที่รักในแผ่นดินเกิดอย่างแรงกล้าค่ะอีกทั้งความตายที่มาถึงขณะยังไม่ถึงเวลาวิญญาณทุกดวงก็เจ็บปวดทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตแล้วก็แรงแค้นจึงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สงบสุขหนทางจะไปสู่ภพภูมิใหม่ตามสภาวะจิตของพวกเขาจึงยังไม่เปิดจนกว่าจะมีผู้มาชี้ทางสว่างจึงมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณทหารไทยบ้างทหารพม่าบ้างรวมถึงหญิงสาวคนแก่และก็เด็กผมจุกยุคโบราณจากภูมิวิญญาณครั้งกรุงเก่ามาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอนะคะทีนี้เรื่องของวิญญาณไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะมีอยู่ที่วัดราชบูรณะหรือว่าแถวคุ้มขุนแผนที่จังหวัดอยุธยาเท่านั้นทีนี้มาฟังเรื่องของวิญญาณในพระราชวังโบราณกันบ้างซึ่งก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะเราจะไปกันที่พระราชวังจันเกษมเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชวังโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักใกล้กันกับตลาดหัวรอในอดีตพระราชวังจันเกษมก็คือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานนะคะว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระธรรมราชาธิราชประมาณพุทธศักราช2120โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะพระราชวังจันเกษมนี้ในอดีตยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมหาอุปราชที่สำคัญอีก7พระองค์ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าฟ้าสุทัศน์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนหลวงสรศักดิ์หรือว่าพระเจ้าเสือนะคะสมเด็จพระเจ้าท้ายสระสมเด็จพระเจ้าบรมโกศแล้วก็กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระราชวังจันเกษมก็ถูกเผาทำลายวอดวายจึงได้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะจึงได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมพระราชวังขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ประทับในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสิ่งก่อสร้างภายในพระราชวังนี้เรียกว่ามีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็เพราะความเก่าแก่โบราณของพระราชวังเก่าแห่งนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องราวน่ากลัวเรื่องราวอาถรรพ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดพระราชวังจันเกษมในสมัยหลังๆมักใช้เป็นที่พักของเหล่านักโบราณคดีข้าราชการกรมศิลปากรที่ต้องเดินทางไปสำรวจขุดค้นโบราณสถานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งเวลารับน้องคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจริงๆแล้วมีเรื่องนะคะที่เล่าสู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นก็คือเป็นนักศึกษาที่เรียนโบราณคดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยแหละค่ะ เป็นเรื่องเล่ารุ่นพี่ให้กับรุ่นน้องฟังก็คือเรื่องที่เล่าสู่กันฟังถึงรุ่นพี่นักโบราณคดีคนหนึ่งเมื่อเรียนจบก็แยกย้ายกันไปทำงานตามหน่วยศิลปากรในแต่ละจังหวัดนะคะโดยรุ่นพี่คนนี้เนี่ยก็ได้ไปใช้ชีวิตทำงานอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ได้พักอยู่ที่พระราชวังจันทร์เกษมเป็นการชั่วคราวในหมู่พระที่นั่งวิมานรัตยาคืนหนึ่งหลังจากเสร็จงานสำรวจที่วัดราชบูรณะรุ่นพี่แล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรค่ะก็พากันเข้าไปหาเหล้าดื่มกินกันที่ตลาดหัวรอข้างพระราชวังจันทร์เกษมจนเริ่มเมาก็เลยพากันกลับเข้าวังเดินกอดคออ้อแออ้อแอกันเข้ามาส่งเสียงดังชนิดที่ไม่สำรวมกิริยามารยาทเข้ามาข้างในพระราชวังซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรไม่เคารพต่อสถานที่และก่อนที่กลุ่มคนเมาจะเดินมาถึงที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็มีบางคนเอ่ยชวนให้ไปยืนตากลมชมวิวกันบนหอพิสัยสัญลักษณ์เผื่อว่าลมเย็นๆเนี่ยจะช่วยให้สางเมาได้บ้างทีนี้เมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็เลยพากันเดินโงนเงนไปที่หอสูงแห่งนี้ซึ่งตามประวัติหอนี้เนี่ยนะคะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็มาถูกทำลายพังยับเยินเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ.2310ต่อมารัชกาลที่4นะคะท่านก็โปรดให้สร้างใหม่ตามแบบศิลปะเดิมรากฐานเก่าเพื่อใช้เป็นหอส่องกล้องทอดพระเนตรดูดาวกลุ่มคนเมาค่ะก็เดินมาหยุดพักก่อนที่จะถึงหอสูงทีนี้เมื่อทุกคนกวาดสายตามองไปยังบริเวณข้างล่างของหอสูงก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะที่บริเวณแห่งนั้นมันปรากฏว่ามีร่างเป็นเงาตะคุ่มของใครก็ไม่ทราบหลายคนปรากฏอยู่และกลุ่มคนพวกนี้กำลังเดินใกล้เข้ามาหาพวกขี้เมานี้ด้วยและยิ่งใกล้เข้ามาชิดตัวก็ยิ่งน่าตกใจค่ะเพราะว่าแต่ละร่างที่เดินประดาหน้าเข้ามานั้นมีเพียงแค่ส่วนบนค่ะร่างกายท่อนล่างนี้ไม่มีเลยผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สยองขวัญบางคนนะคะถึงกับก้าวขาไม่ออกยืนตัวสั่นอยู่กับที่หายเมาเป็นปลิดทิ้งทุกคนเจอผีเข้าแล้วล่ะค่ะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ใจกล้าใช้ไฟฉายที่ถือมาเนี่ยส่องไปยังร่างของผีเหล่านั้นยิ่งส่องก็ยิ่งเห็นความน่ากลัวเพราะว่าเขาเห็นร่างกายส่วนที่ขาดตั้งแต่บั้นเอวลงไปนั้นกระรุ่งกระริ่งไม่มีชิ้นดีเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทุกคนจึงรีบหมุนตัวกลับวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตตกลงคืนนั้นไม่มีใครข่มตาหลับได้ลงสักคนเพราะว่าภาพที่เห็นมันสุดจะบรรยายจริงๆแต่ก็ทำให้ทุกคนเชื่อนะคะว่าเนี่ยคงจะเป็นการลงโทษของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่คุ้มครองรักษาสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเขาคงไม่ชอบให้ใครมาเกะกะทำตัวไม่เคารพสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของอดีตวีรกษัตริย์หลายพระองค์การมาปรากฏตัวเช่นนี้ก็คงเป็นการลงโทษสถานเบาให้หลาบจำด้วยเหตุนี้ค่ะหลังจากคืนนั้นแล้วกลุ่มนักโบราณคดีแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ได้เผชิญเหตุการณ์สยองขวัญจึงได้นิมนต์พระสงฆ์9รูปมารับภัตตาหารแล้วก็ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่นะคะเรื่องของการพบเห็นดวงวิญญาณที่วังโบราณนี้ยังมีเล่ากันต่อมาเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่ไปรับน้องที่นั่นก็เรียกว่ามักจะเจอดีกันทุกปีค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเหตุอัศจรรย์ที่คนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายท่านเคยเล่าต่อกันมาค่ะถึงเรื่องของพระเนียงทองหรือว่าทองลุกที่ลุกพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งคำบอกเล่าของคนโบราณได้เล่าตรงกันนะคะว่าคนที่พบทองลุกคนนี้เนี่ยมักจะพบเห็นอย่างกระทันหันอยู่ๆก็จะเห็นสะเก็ดไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินลักษณะไฟจะเหมือนไฟพะเนียงหรือว่าดอกไม้ไฟแล้วก็สะเก็ดไฟที่พุ่งขึ้นนั้นว่ากันว่านั่นก็คือทองคำบริสุทธิ์เป็นทรัพย์แผ่นดินที่ผุดขึ้นจากใต้ดินให้ผู้มีบุญได้พบเห็นนะคะและหากว่าใครมีวาสนาได้พบเห็นทองลุกเป็นไฟพะเนียงโบราณว่าหากเป็นหญิงให้รีบถอดผ้าถุงที่นุ่งอยู่เนี่ยโยนออกไปขวางทางที่สะเก็ดไฟจะร่วงลงมาซึ่งสะเก็ดไฟที่ตกอยู่บนผ้านั่นก็คือสะเก็ดทองคำค่ะมีแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็คือแม่ชีสมจิตควรเลี้ยงแห่งวัดใหญ่ชัยมงคล แม่ชีสมจิตท่านนี้นะคะท่านเคยเห็นเหตุอัศจรรย์มามากมายในชีวิตค่ะดังเรื่องของทองลุกที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องประหลาดนี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่วัดใหญ่ชัยมงคลยังเป็นวัดที่เพิ่งเริ่มทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าเป็นวัดร้างมานานแล้วก็เป็นวัดที่มีเจดีย์ประกาศอิสรภาพแห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างไว้ในช่วงที่เริ่มบูรณะพัฒนาวัดในยุคนั้นท่านพระครูภาวนารังสีหรือว่าเปลื้องวิสันโลท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่านก็ได้ให้พระให้เนนแล้วก็แม่ชีทุกคนในวัดเนี่ยช่วยกันทำงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจเพราะว่าสมัยนั้นนะคะวัดยังยากจนมากสถานที่ตั้งวัดก็กันดารน้ำถึงขนาดต้องกักตุนน้ำฝนไว้ใช้ดื่มอย่างกระเบียดกระเสียนมาภายหลังก็เลยได้ขุดสระขึ้นที่ด้านข้างวัดเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำแล้วก็ในสระนี้มีปลาอยู่ชุกชุมค่ะเป็นเหตุให้ชาวบ้านในละแวกนั้นแอบมาขโมยดักสุ่มปลาทอดแหกันในเวลากลางคืนหลวงพ่อท่านก็เลยขอร้องชาวบ้านว่าอย่ามาขโมยปลาในวัดอีกเลยเพราะว่าเป็นเขตอภัยทานแล้วก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็ยังทำให้น้ำในสระที่พระที่เนนที่แม่ชีต้องใช้ดื่มใช้กินเนี่ยขุ่นเป็นโคลนมีกลิ่นเหม็นใช้ต่อไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ทางวัดเป็นอย่างมากนะคะแม่ชีสมจิตท่านเล่าว่าขนาดขอร้องกันแบบนี้แล้วนะขโมยเนี่ยก็ยังไม่เลิกราหลวงพ่อก็เลยให้พระให้เนนผลัดเปลี่ยนเวรยามมาเฝ้าดูแลสระน้ำในเวลากลางคืนแต่ว่าขณะนั้นพระแล้วก็เนนในวัดทุกรูปต้องทำงานกันอย่างหนักในตอนกลางวันเพื่อบูรณะองค์พระเจดีย์แล้วก็ซ่อมแซมเสนาสนะที่ผุพังทรุดโทรมพอดึกดื่นก็ถ่างตารอดักขโมยไม่ไหวนะคะก็เลยงีบหลับไปบ้างเลยเป็นทีของพวกขโมยได้โอกาสย่องมาขโมยปลาอีกแม่ชีสมจิตและก็เพื่อนแม่ชีจึงต้องช่วยพระช่วยเนนโดยอาสาเป็นเวรยามแทนจึงเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยพบกับเรื่องราวอัศจรรย์ดังกล่าวท่านเล่าให้ฟังค่ะว่าในคืนหนึ่งท่านกับเพื่อนแม่ชีได้ออกไปซุ่มจับขโมยอยู่หลังพุ่มไม้อยู่ข้างสระโดยเตรียมหาเศษอิฐเศษหินไปหลายก้อนหวังจะเอาไปปาให้ขโมยตกใจเวลาก็ผ่านไปประมาณสักตีหนึ่งกว่าเห็นจะได้ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเงียบสงัดวังเวงมากทำให้ได้ยินเสียงดังคล้ายกับจะมีขบวนรถไฟกำลังแล่นผ่านไปบนรางดังแว่วมาแต่ไกลท่านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากไหนเพราะว่าวัดใหญ่ชัยมงคลกับรางรถไฟเนี่ยคือห่างกันมากแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเหมือนเป็นเสียงที่ดังอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับจะพุ่งเข้ามาในเขตวัดแล้วก็ขณะที่แม่ชีท่านนั่งหันหลังให้วัดเพราะว่ากำลังจ้องมองไปทางสระน้ำเมื่อเสียงปริศนาดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดังมาจากด้านหลังพระเจดีย์องค์ใหญ่แม่ชีสมจิตจึงหันหลังไปดูและเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพระเจดีย์ท่านเองถึงกับตกใจตัวชาตาค้างค่ะเพราะว่าตรงพื้นลานอิฐถัดจากลานองค์พระเจดีย์มีไฟพะเนียงพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินคล้ายดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ถูกจุดให้พุ่งขึ้นสะเก็ดไฟสว่างจ้าสูงเกือบถึงคอระฆังเจดีย์ข้างบนเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปแล้วก็โปรยลงมาพร้อมกับเสียงที่คล้ายกับรถไฟแล่นผ่านก็ยังไม่หายไปก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับแม่ชีทั้งสองจนต้องรีบวิ่งกลับกุฏิแล้วก็อยู่คุยถึงเรื่องที่พบเห็นเพราะเชื่อว่าเนี่ยคงเป็นทองลุกอย่างที่คนโบราณเคยว่าเอาไว้เรื่องที่พบเหตุอัศจรรย์นี้แม่ชีสมจิตก็ได้นำไปเล่าถวายหลวงพ่อพระครูภาวนารังสีฟังท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนี่แหละคือทรัพย์แผ่นดินแล้วก็ทรัพย์ของเขาอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละเขาคอยเฝ้ารักษาอยู่ปู่สมเฝ้าทรัพย์ชื่อกวงดำหากไม่มีใครไปแตะต้องทรัพย์แผ่นดินเขาก็ไม่ทำอะไรใครและเรื่องยังไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ามีอีกครั้งหนึ่งค่ะได้มีชีปะขาวนักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของพระกรรมฐานรูปหนึ่งในวัดใหญ่ท่านได้มาเยี่ยมพระกรรมฐานรูปนั้นแล้วก็ขออยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่หลายวันเนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สงบวิเวกแล้วก็ในคืนแรกชีปะขาวได้นั่งภาวนาอยู่ตรงลานกว้างหน้าองค์เจดีย์คนเดียวตลอดทั้งคืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนรุ่งเช้าจีปะขาวก็รีบกลับไปที่กุฏิพระซึ่งมีพระที่เป็นญาติเนี่ยจำวัดอยู่และก็รีบเก็บข้าวของเดินทางกลับพระที่เป็นญาติก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรีบกลับจังไหนว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมกันหลายวันจีปะขาวก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า เมื่อคืนที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยเห็นปู่สมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏร่างให้เห็นเป็นชายร่างสูงใหญ่มหึมาสูงถึงคอระฆังองค์เจดีแต่งชุดดำในตาแดงก่ำมุ่งร้ายขนาดแผ่เมตตาให้ก็ยังไม่ยอมไปเดินวนเวียนอยู่แบบนั้นจนใกล้สว่างจึงได้หายไปพลังแห่งความโลภแล้วก็ยึดติดในสมบัตินอกกายของมนุษย์ก่อให้เกิดกระแสแห่งกรรมที่ผูกรัดรั้งไว้เป็นทุกข์ปู่สมเฝ้าทรัพย์คือคำเรียกของดวงวิญญาณที่ยังหวงแหนแล้วก็ห่วงใยในทรัพย์สินของตนทำให้ไม่ยอมไปเกิดยังต้องเฝ้าวนเวียนอยู่ตรงที่ที่ตนฝังสมบัติไว้อยู่อย่างนั้นตราบนานเท่านานนะคะทีนี้คุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์วิญญาณอย่างที่หลายๆคนเคยพบเห็นมานั้นเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นคว้าแล้วก็พิสูจน์ตลอดมาถึงปรากฏการณ์ขณะที่วิญญาณปรากฏร่างให้ใครๆหลายคนได้มีโอกาสสัมผัสว่าเกิดจากอะไรทำไมบางคนจึงสื่อสัมผัสได้ง่ายโดยอาจจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อตาในหรือว่าในความฝันและดูจะเป็นเรื่องที่แปลกในโลกแห่งวิญญาณว่าทำไมวิญญาณบางดวงที่ตายไปเป็นร้อยเป็นพันปีทำไมจึงยังมาวนเวียนปรากฏร่างปรากฏกลิ่นให้มนุษย์ได้สัมผัสและเหตุใดจึงไม่ยอมไปเกิดในภพภูมิใหม่กับเรื่องของเมืองโบราณวิญญาณพันปีค่ะมีเหตุการณ์พิศวงที่เกิดขึ้นกับคุณทิตวันชูโชติเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยบ้านบางสีเพชรตำบลคุ้งกระถินจังหวัดราชบุรีอยู่เรื่องนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวิญญาณที่สัมผัสด้วยตนเองณสถานที่ซึ่งอดีตเคยเป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุมานับพันปีแล้วค่ะสถานีอนามัยบ้านบางสีเพชรสถานที่ทำงานของคุณทิตวันนั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะบริเวณตำบลคุ้งกระถินหรือที่สมัยก่อนเรียกกันว่าบ้านโคกพริกเพราะว่ามีเรื่องเล่านะคะว่าเมื่อก่อนที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างและชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแลที่นี่จะมีต้นพริกต้นใหญ่มากซึ่งว่ากันว่าใหญ่เท่าต้นขนุนเลยล่ะค่ะซึ่งเวลาคนจะกินถึงกับต้องเอาไม้ยาวๆมาสอยเขาก็เลยเรียกกันว่าบ้านโคกพริกจนปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นตำบลคุ้งกระถินสิ่งที่น่าสนใจในตำบลคุ้งกระถินอยู่ที่บริเวณข้างเคียงที่ตั้งสถานีอนามัยบ้านบางสีเพชรโดยก่อนที่คุณอุทิศชูโชติจะย้ายเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยนั้นชาวบ้านได้ทำการขุดพบโครงกระดูกแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของคนโบราณได้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นไหเป็นต่างหูลูกปัดภาชนะดินเผาเครื่องประดับที่ทำจากทองคำนะคะจากสิ่งของที่ขุดพบค่ะทำให้เชื่อได้นะคะว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนโบราณมาก่อนโดยเฉพาะการค้นพบโครงกระดูกที่ฝังพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้โบราณเป็นจำนวนมากมายหลายร้อยโครงมีทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แต่ว่ามีอยู่หลุมหนึ่งค่ะพบโครงกระดูก3โครงซึ่งสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญคือวิญญาณของพวกเขายังไม่ไปไหนและหลุมนี้ยังอยู่ใกล้บ้านพักข้าราชการประจำสถานีอนามัยซึ่งมีคุณทิตวันพักอยู่ด้วยก็เลยเป็นที่มาของการสัมผัสวิญญาณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคุณทิตวันได้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณทิตวันบอกว่าพี่ไม่ใช่คนที่นี่นะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณปี2544อยู่ที่อื่นก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้เพิ่งมาเจอที่นี่แหละและเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่าตอนนี้เชื่อแล้วเพราะว่าเราสัมผัสเองที่บริเวณหลุมโครง3กระดูกเนี่ยตอนที่พี่มาอยู่ใหม่ๆก็มีคนเอาเครื่องเส้นมาถวายมาขอโชคขอลาบขอหวยตามนิสัยคนไทยพอถูกเขาก็เอาเครื่องเส้นมาถวายเมื่อพี่มาอยู่ก็คอยดูแลคอยทำความสะอาดเพราะถือว่าเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานท่านมาอยู่ที่นี่ก็ช่วยดูแลให้ท่านไม่นานท่านก็มาให้เห็นคือมามันเหมือนไม่ใช่ฝันนะคืนนั้นพี่ทิตวันบอกว่าดูหนังดึกแล้วก็เคลิ้มไปก็เห็นคนขึ้นมาบนบ้านแต่ว่าไม่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นแต่รูปร่างสูงใหญ่เขาเดินเรี่ยๆพื้นใส่ลูกปัดห้อยคอลูกปัดใหญ่มากที่เห็นในปัจจุบันที่นิยมห้อยจะเป็นลูกปัดเล็กๆร้อยเรียงลงมาแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นลูกปัดใหญ่เท่าเหรียญ5สมัยก่อนแล้วการแต่งตัวของเขาก็ดูไม่มีการตัดเย็บลักษณะเหมือนห่มคลุมคือคนโบราณเขาจะไม่มีการตัดเย็บเขาจะแต่งตัวในลักษณะพันผ้าสีเสื้อผ้าก็ไม่เหมือนคนปัจจุบันใส่ลักษณะเหมือนย้อมมาจากเปลือกไม้คุณทิตวันยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นแดนที่เหลื่อมซ้อนกันระหว่างเมืองลับแลแล้วก็เมืองมนุษย์เคยมีคุณยายของ พี่ทิตวันคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วแกเคยเล่าให้ฟังแกบอกว่ายายเนี่ยเดินไปหาญาติต่างตำบลที่อยู่ใกล้กันก็เดินทางไปทางนี้แหละปรากฏว่าแกหายไป 2-3 วันญาติก็ไปตามหาในป่าซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นเมืองลับแลก็ไปพบแกอยู่ในดงหนามพอช่วยกันปฐมพยาบาลยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกเข้ามาแกเห็นบ้านเมืองสวยๆมีผู้คนแต่งตัวนุ่งผ้าแบบคนโบราณห่มคลุมพันผ้ามีผู้หญิงมีผู้ชายพอออกจากบ้านก็จะมีผ้าเคียนหัวยายแกก็เลยเดินเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นแกงหอมลอยมาแกก็เดินไปตามกลิ่นแกงก็เจอบ้านหลังหนึ่งมีผู้หญิงออกมาเรียกแกแล้วก็มาชวนแกกินข้าวพอกินอิ่มแล้วก็รู้สึกเคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็พอดีญาติมาตามเจอนี่แหละแต่ว่าแกไปอยู่ในดงหนามกว่าเขาจะเอาตัวแกออกมาได้ก็ลำบากพอสมควรก็ไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ได้ยังไงเขาถึงว่าแปลกไงและสมัยก่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะมีงูใหญ่เฝ้าปากทางที่เป็นทางเข้าเมืองลับแลที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้โล่งขนาดนี้มีป่าปกคลุมรกไปหมดและก็มีงูใหญ่ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นงูของเจ้าพ่อต้นโพปัจจุบันเขาก็สร้างศาลให้ท่านซึ่งถ้าใครคิดร้ายหมายจะเอาของที่เขาฝังซ่อนไว้ก็จะเจองูซึ่งก็ยังเชื่อกันว่ามีของมีค่าฝังซ่อนไว้เยอะนะเพราะที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กันกับค่ายบางกุ้งซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินเมื่อเกิดสงครามไพร่พลช้างม้าล้มตายเขาก็จะเอาพวกทหารที่ตายมาฝังที่นี่ด้วยเวลาขุดก็จะพบมีดพบดาบพบอาวุธต่างๆรวมถึงโครงกระดูกด้วยพูดผีวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่เล่าได้อย่างไม่มีวันจบจริงๆค่ะคุณผู้ฟังปรากฏการณ์ทางวิญญาณที่มาแสดงให้คุณทิตตะวันเห็นนั้นเธอเองก็เชื่อว่าเป็นมนุษย์โบราณที่น่าจะมีอายุอยู่ในราว 1,000 ปีก่อนซึ่งไม่ใช่เธอคนเดียวนะคะที่เจอชาวบ้านแถวนี้ก็เจอเหมือนกันชาวบ้านเขาก็เคยเจอค่ะก็คือสถานีอนามัยเนี่ยเวลาไม่มีใครอยู่ก็จะบอกฝากให้ท่านช่วยดูแลปกปักรักษาให้ด้วยเพราะว่ามันมีของมีค่าเช่นพวกทีวีคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าตอนเย็นมีชาวบ้านมาที่สถานีอนามัยมาเรียกแล้วก็พอเข้าไปดูข้างในก็ไม่เห็นมีใครอยู่พอคล้อยหลังก็มีเสียงเย็นๆพูดออกมาว่าไม่มีใครอยู่เขาบอกว่าเหมือนมีคนมาเฝ้าให้เราปัจจุบันนี้นะคะเมืองโบราณคุ้งกระถิ่นนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบงบประมาณให้ทำการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเก็บและก็รักษารวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดพบในบริเวณนี้รวมทั้งโครงกระดูก3โครงที่ยังคงสมบูรณ์โดยทางกรมศิลปากรค่ะก็ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบอายุที่แน่นอนอีกครั้งและนี่ก็เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทิตตะวันชูโชติเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยบ้านบางสีเพชรจังหวัดราชบุรีได้พบเจอแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็คงไม่ยากนะคะหากจะลองไปพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเองก็สามารถที่จะไปได้ค่ะมาฟังเรื่องสุดท้ายประจำคลิปนี้กันบ้างนะคะคลองโคกขามจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยต้นโกงกางแล้วก็มีธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามแล้วก็สงบซึ่งในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นลำคลองคดเคี้ยวมีสายน้ำแยกไปหลายสายจนเป็นเหตุให้เกิดประวัติศาสตร์แห่งโศกนาฏกรรมครั้งปลายกรุงศรีอยุธยากับทหารเอกของพระเจ้าเสือมีนามว่าพันท้ายนรสิงห์ที่ต้องมาจบชีวิตที่ริมคลองโคกขามแห่งนี้ค่ะครั้นต่อมาจึงเกิดถึงเรื่องเล่าความลี้ลับความอัศจรรย์ของดวงวิญญาณของพันท้ายนรสิงห์อย่างมากมายชนิดที่เล่ากันไม่รู้จบจนชาวสมุทรสาครเชื่อนะคะว่าดวงวิญญาณของท่านยังคงสถิตแล้วก็วนเวียนอยู่ที่ที่ถูกประหารนั่นเองพันท้ายนรสิงห์คือทหารเอกผู้กล้าหาญคนหนึ่งที่ยอมสละชีวิตเพื่อนายที่ตนรักและก็เพื่อรักษากฎหมายให้คงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของทหารกล้าผู้นี้ได้เกิดขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยแผ่นดินพระเจ้าเสือพันท้ายนรสิงห์มีชื่อเดิมนะคะว่าพันซึ่งเป็นชาวบ้านป่าโมกเมืองอ่างทองมีความสามารถทางแม่ไม้มวยไทยจนล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าเสือเป็นที่พอพระทัยอย่างมากถึงกับเรียกตัวนายพันให้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็โปรดเกล้าให้เป็นมหาดเล็กต่อมาเพราะความซื่อสัตย์นิสัยดีแล้วก็มีฝีมือนายพันจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งนามว่าพันท้ายนรสิงห์ บ้านเมืองในสมัยพระเจ้าเสือระสำระสายค่ะเกิดกบฏเป็นหลายก๊กหลายฝ่ายมีข่าวถึงพระเจ้าเสือในทางลบตลอดเวลาว่ามีพระทัยโหดเหี้ยมลุ่มหลงแต่สนมกำนันลูกสาวชาวบ้านแถมสั่งฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาชาวบ้านก็เลยไม่พอใจคิดกบฏเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครั้งที่พระเจ้าเสือเสด็จประพาสคลองโคกขามเพื่อทรงเบ็ดแล้วก็เยี่ยมราษฎรขณะนั้นมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรอดักจะปลงพระชนแต่ว่าข่าวเนี่ยรั่วไปถึงหูของพันท้ายนรสิงห์ทำให้พันท้ายนรสิงห์หนักใจต้องคิดหาทางแก้เพราะใจนึงก็ไม่อยากให้ชาวบ้านนี่ถูกประหารอีกใจก็เกรงพระเจ้าเสือจะเป็นอันตรายนะคะสุดท้ายค่ะขณะขบวนเรือได้เสด็จประพาสจะแล่นผ่านกลุ่มกบฏนั้นพันท้ายนรสิงห์ก็ตัดสินใจหันหัวเรือพระที่นั่งให้ชนเข้ากันกับตะลิ่งเพื่อระงับการเสด็จตัวพันท้ายนรสิงห์เองก็รีบขึ้นฝั่งนั่งประนมมือรอรับโทษประหารทันทีและแม้พระเจ้าเสือจะไม่คิดเอาโทษแต่เพื่อเป็นการรักษากฎหมายบ้านเมืองให้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปพันท้ายนรสิงห์จึงไม่ยอมเพราะว่าสมัยนั้นนี่มีกฎมณเทียนบานว่าผู้ใดกระทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกับตะลิ่งหรือกิ่งไม้เป็นเหตุให้หัวเรือหักหรือจมมีโทษถึงประหารชีวิตซึ่งพระเจ้าเสือก็ไม่อาจทัดทานได้สุดท้ายค่ะพันท้ายนรสิงห์จึงถูกประหารชีวิตจากนั้นก็สร้างศาลขึ้นริมคลองแล้วก็นำศีรษะของพันท้ายนรสิงห์แล้วก็หัวโขนเรือตั้งไว้คู่กันบนศาลเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์แม้ว่าเหตุการณ์จะล่วงเลยมากว่า200ปีแต่ก็ยังคงเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ยกย่องในความเสียสละและก็ความจงรักภักดีโดยเฉพาะชาวบ้านบริเวณริมคลองโคกขามต่างเชื่อมั่นในดวงวิญญาณของพันท้ายนรสิงห์นะคะว่ามีอยู่จริงและก็ยังคงอยู่ปกปักรักษาลูกหลานตราบจนกระทั่งปัจจุบันเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากชาวบ้านย่านคลองโคกขามทุกครัวเรือนค่ะซึ่งเล่าตรงกันว่าสมัยก่อนนะมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองโคกขามทำการขุดบ่อปลาพอตกกลางคืนมีชายรูปร่างสูงใหญ่แบบคนโบราณแต่งชุดทหารมาเข้าฝันบอกว่าให้ชุดเนี่ยขยับไปอีกให้ขุดขยับไปอีกหน่อยนึงจะเจอของเก่าเมื่อขุดตามที่บอกก็พบเรือโบราณเป็นไม้ตะเคียนซึ่งอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์นำขึ้นมาไม่นานก็ผุพังลงไปและนอกจากชาวบ้านจะขุดพบซากเรือโบราณแล้วไม่นานกรมศิลปากรก็เข้ามาสำรวจขุดค้นจนพบหลักประหารพันท้ายนรสิงห์พร้อมทั้งหัวโขนเรือพระที่นั่งซึ่งหัวโขนเรือนี้ไม่นานก็ผุพังลงอีกเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนความศักดิ์สิทธิ์ของพันท้ายนรสิงห์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านคลองโคกขามยิ่งขึ้นเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคนงานที่สร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นหญิงสาวค่ะหญิงสาวคนนี้เมื่อสร้างเสร็จในช่วงการก่อสร้างเนี่ยนะคะตอนเย็นค่ะก็เลิกงานก็เดินทางกลับบ้านคนเดียวทุกวันเส้นทางกว่าที่จะเดินถึงบ้านเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวห่างบ้านผู้คนเธอก็เลยนึกถึงพันท้ายนรสิงห์แล้วก็อธิษฐานขอให้วิญญาณของท่านเนี่ยคุ้มครองวันนึงขณะเดินทางกลับบ้านในยามโผล่เพลเธอก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาตลอดตั้งแต่ออกจากศาลก็เลยหันกลับไปดูเมื่อหันกลับไปเห็นก็ต้องตกตะลึงค่ะเพราะพบว่าคนที่เดินตามเธอมานั้นแต่งตัวด้วยชุดทหารสมัยก่อนคือนุ่งกางเกง3ส่วนในมือถือดาบลำตัวสูงใหญ่แต่ส่วนบนกลับไม่มีหัวนะคะซึ่งในเวลานั้นเธอเองก็รู้สึกกลัวขนหัวลุกอย่างที่สุดไม่คิดว่าจะได้เห็นและเมื่อเห็นแล้วจึงทำให้เธอเชื่อตั้งแต่นั้นเลยนะคะว่าวิญญาณของท่านพันท้ายนรสิงห์ยังคงสถิตที่คลองโคกขามนั่นเองเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับวิญญาณพันท้ายนรสิงห์ยังคงมีอีกเยอะนะคะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่านจะมาปรากฏให้เห็นกับคนที่ชอบลองดีชอบท้าทายบางคนเอ่ยปากอยากเห็นหน้าท่านวันดีคืนดีนะคะท่านก็มาให้เห็นชัดๆเลยเห็นพร้อมกันหลายคนก็มีที่เห็นกันส่วนใหญ่จะมาในรูปทหารแต่ว่าไม่มีหัวเล่นเอาพวกชอบลองของเนี่ยต้องจุดธูปขอขมาเป็นการใหญ่คุณผู้ฟังคะพันท้ายนรสิงห์ผูกพันกับชาวบ้านคลองโคกขามเพียงใดคงดูได้จากเครื่องสักการะที่ชาวบ้านนำมาถวายให้ทุกวันไม่เคยขาดนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ทั่วทุกสารทิศไกลๆก็ยังดั้นด้นมาไหว้มาบนบานขอให้ท่านช่วยในสิ่งที่อธิษฐานจงสำเร็จแล้วก็นำผลไม้อาหารไทยเหล้าขาวชุดทหารโบราณดาบแล้วก็ตุ๊กตามารำถวาย นอกเหนือจากความเร้นลับของพันท้ายนรสิงห์ที่ปรากฏแก่ชาวบ้านในคลองโคกขามจนต้องเล่าต่อๆกันมาแล้วคุณงามความดีของท่านและก็ความเสียสละของพันท้ายนรสิงห์ก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในสังคมปัจจุบันได้ระลึกและก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วยนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นในเมืองที่มีโบราณสถานอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสาครนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ